भगवद भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण चल रहा है। हम लोगों ने श्लोक संख्या 36 का उच्चारण किया। सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। देश कालान्य वस्तूनां देश कालान्य वस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया कल्पायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तत ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तत देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तत न देशकालादि देश काल अन्य वस्तुनाम मायया कल्पितम कल्पितत्वात् देशाधिकृत अंत न अस्ति। ये इससे क्या हुआ जब अंत नहीं है तो कहते हैं ततः ब्रह्मानंत्यम स्फुटम। ब्रह्म जो अनंत है इसमें कोई दोष दे नहीं सकते क्योंकि जिससे कटता है वो सब के सब पदार्थ कल्पित है। भगवद भक्तजन जो समस्त दृश्यों के भाषक है पंचकोश के प्रकाशक है और महाराज अनुभव रूप है और इस अनुभव को ही आत्मा के रूप में प्रतिपादन किया। अनुभव पर ध्यान देना जरूरी है भगवत भक्तजन। देहादि पदार्थों को आप अनुभव करते हैं कर रहे हैं कि नहीं अनुभव देहादि पदार्थों को और इन अनुभव के भासक जो अनुभूति उसी को ब्रह्म के रूप में आत्मा के रूप में बतला रहे हैं। उस अनुभूति पर ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा और वही नित्य है पहले श्लोक आदि के द्वारा बतलाया वही सत्य है और वही अनंत है। इसलिए अनंत का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं ना तो कौन अनंत है जो अनुभूति के रूप में मौजूद है जो सत्य जिसको कहा नित्य जिसका प्रतिपादन किया नित्यत्व रूप से वही अनंत है और वो अनुभूति ही आपका स्वरूप है। आप कोई विशेष अनुभव रूप नहीं है, ध्यान देना चाहिए, आप कोई विशेष अनुभव रूप, विशेष हमेशा आता है जाता है, आने जाने वाला है, परंतु जो इस आने जाने वाले को देखता है उस पर ध्यान को केंद्रित करना है। क्योंकि भाई विशेष हमेशा व्यभिचार व्यभिचारति। देखिए जागृत अवस्था में जो भी आप अनुभूति, स्वप्न में वो नहीं होता है। स्वप्न का विशेष अनुभूति सुसुप्ति में नहीं, और सुसुप्ति का जो विशेष अनुभूति है वो स्वप्न जागृत में नहीं। तो तीनों जगह अलग अलग अलग अलग अनुभूति, परंतु इन तीनों को देखने वाला जो है वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो आप है। उसी को इन तीनों विशेषों से अगर खुद को समझेंगे तो महाराज वो भिन्न रूप से ही जानेंगे। जो सामान्य अनुभूति है, जो तीनों में अनुस्यूत है, उस तत्व पर ध्यान देना चाहिए जो आपका स्वरूप है, आप स्वयं है, और वही सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। उसका कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं जद रूपम न व्यभिचरति, जिसका व्यभिचार नहीं होता है वही सत्य है, वही आत्मा है, वही आप है। अब इस श्लोक के जो टीका है, थोड़ा देखिए टीका का चिंतन कि भाई देश काल वस्तु परिच्छिन्नता से वो परिच्छेद नहीं होता है, और बाकी ये सब जो है मुख्य रूप से कल्पित है। परिच्छेद हेतु नाम देश कालान्य वस्तु नाम मायया कल्पितत्वात् च गंधर्व नगरादिभिर् गगनस्येव न देशादिभिः कृतः पारमार्थिकः परिच्छेदो ब्रह्मणि संभवति यतो अतः ब्रह्मा ब्रह्मणि आनन्त्यम् तावद् व्यक्तमेव परिच्छेद हेतुना। भाई परिच्छेद के हेतु कारण तो महाराज देश काल और अन्य वस्तु मायया कल्पितत्वात्, जो भी परिच्छिन्न रूप से अलग रूप से प्रतीति गोचर किया करता है वो सब जो है माया कल्पित है। दृष्टांत दे रहे गंधर्व नगर आदिभीर गगनस्यैव न देशादिभिः कृत। भाई गंधर्व नगर आदि जो आकाशमंडल में उष्णता आदि के कारण दिखता है, वास्तविक रूप में वो आकाश को गंधर्व आदि लोक कट करके पृथक करके नहीं प्रतीति करा सकते। प्रतीति होने पर भी वो वास्तविक अर्थ में परिच्छिन्नता नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, परिच्छेद नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार देखिए ना, ये जो मृग मरीचिका आदि दृष्टांत जितना भी देते हैं एक ही सेम दृष्टांत है, दूर से लगता है परंतु फिर ये देखिए, ये जो आकाश आप देख रहे हैं उल्टी कढ़ाई जैसा लगता है ना, है क्या? नीला कलर जो है, समुद्र तट पर जाइए, जाकर के देखिए पानी बिल्कुल नील नील एकदम, तो क्या उस पानी को उठा करके देखो नील है? ऐसे तो ऐसे करो तो फिर तो वो जो दिखता है प्रतीति है कि नीला है, उल्टा हुआ कढ़ाई जैसा दिख रहा है परंतु वो वास्तव में नहीं। उसी प्रकार ये जो गंधर्व नगर आदि जो भी प्रतीति है महाराज, ये सब वास्तव में नहीं है, वो मात्र कल्पना कृत पारमार्थिक परिच्छेदो ब्रह्मणि न संभवती। इसलिए महाराज ये जो देश काल और अन्य वस्तु, ये जितने भी भिन्न भिन्न रूप से वस्तु को आप जान रहे हैं, ये तीनों जो है केवल मात्र काल्पनिक है, वास्तविक अर्थ में ये अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जिनका अस्तित्व ही नहीं है महाराज, वो खुद कैसे अन्य को काट सकते, भिन्न करके बतला सकते? इसलिए उससे महाराज पारमार्थिक परिच्छेदो ब्रह्मणि न संभवती। पारमार्थिक परिच्छेद तो संभव नहीं है। यतो अतः, इसलिए जस्मात् कारणात्, चूंकि वो पारमार्थिक रूप से परिच्छेद नहीं कर सकते, अतः यतः यतो यस्मात् अतः ब्रह्मणि अनंत्यम तावद् व्यक्तमेव। इसीलिए ब्रह्म की जो अनंतता है उसको कोई खंडित नहीं कर सकते। अब उपनिषद के प्रमाण के द्वारा उसी तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं कि वो अनंत है। हाँ, वो जो दृश्य आदि दिखता है ना, ये तदेतत् सत्यमात्मा ब्रह्मैव ब्रह्मात्मैवात्रम् ह्येवं न विचिकित्स्यम् इति ओम् सत्यम आत्मैव नृसिंहो देवो ब्रह्मा भवति। हाँ देखिए, उपनिषद नृसिंह तापनीय उपनिषद का उद्धरण दे रहे हैं। तत एतत् सत्यम, भाई वो जो है सत्य है। कौन सत्य है? तत एतत् सत्यम मतलब तत् शब्द के द्वारा किसको परामर्श करना है, जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, स आत्मा स ब्रह्म। वो जो है वो सत्य है और आत्मा ब्रह्म ही वो आत्मा ही। देखिए इसलिए हमेशा श्रुति शास्त्र अभेद का प्रतिपादन, जब भी मौका मिले वो अभेदत्व का प्रतिपादन स्वयं इस कर देती है। इसीलिए यहां ये जो सत्य रूप से जिसका प्रतिपादन किया, जो अनंत रूप से बतलाया गया, वही महाराज आत्मा है, वही ब्रह्म है। और फिर कहते हैं अत्र ही एवं न विचिकित्स, और जिन्होंने महाराज ब्रह्म को आत्मा के रूप में और आत्मा को ब्रह्म के रूप में समझा, ये दोनों तरफ से ब्रह्म को आत्मा और आत्मा को ब्रह्म, अभेदत्वेन जिन्होंने समझा वो कहते न विचिकित्स्यम। महाराज उनके पास उनके कोई संशय, विचिकित्सा मतलब संशय, न विचिकित्सम कोई संशय कोई संदेह, विचिकित्सा शब्द का अर्थ है संदेह रहित, संदेह नहीं, न विचिकित्सा किसी भी प्रकार के संदेह। अभी संदेह है कि नहीं? शास्त्र में तो लिखते हैं जब तक अभेद का बोध ना हो तब तक संदेह मिटेगा ही नहीं। महाराज हम लोग कितना भी कोशिश करें कितना, ये मतलब संशय का ग्रंथि तो यही है ना, चिज्जड़ ग्रंथि बोलिए ये, तो ये ग्रंथि का भेदन हो तो संशय का निराकरण पूर्णतया, नहीं तो अभी तो थोड़ा बहुत हो रहा है फिर आ रहे फिर आ रहे, लेकिन पूर्ण रूप से संशय का दूर कब हम कर सकते हैं? कहते भाई जब अभेद आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही इस अभेद का बोध हो जाए तो भाई संशय अत्र ही एवं न विचिकित्स्यम। इसलिए मतलब उनके एकता के विषय में कोई संदेह, पढ़ पढ़ के देखिए अभी हम लोग परोक्ष प्रत्यय को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे, फिर भी देखिए संशय किंचित मात्र में तो कहीं ना कहीं बोध है कि हाँ वही मैं हूं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही नित्य सत्य अनंत है, फिर भी कहीं थोड़ा सा कांटा जैसे संशय तुम्हारा रह जाता। जब तक अपरोक्ष रूप से अभेद रूप से प्रत्यय ज्ञान न हो जाए तब तक संशय का छेदन संभव नहीं। इति ओम सत्यम, यही सत्य है। और फिर कहते हैं आत्मा एव नृसिंह देवो भवति, महाराज वही आत्मा जो है नृसिंह देव है। नृसिंह देव शब्द का अर्थ क्या है? नृ शब्द का अर्थ है मनुष्य, सिंह शब्द का अर्थ है जन्मादि संसार बंधनस्य, जो जन्म आदि संसार बंधन को, ह शब्द का अर्थ है हनन करता है, वो है नृसिंह। कितना देखिए टीकाकार अर्थ कर रहे हैं ना, कल पूज्य स्वामी जी भी नृसिंहदेव का अर्थ किए थे ना शाम के, लेकिन यहां भी टीकाकार लिखते हैं नृसिंहदेव कौन है? नृ मतलब है मनुष्य, मनुष्य के जो जन्मादि दुख है, सिंह शब्द का अर्थ है सिंह, ह हनन करने वाला, तो जो मनुष्य आदि के जन्म मृत्यु दुखों का जो दूर हनन कर देते हैं वही नृसिंह देव। तो वो कब होगा हमारा जन्म मृत्यु जन्म का दुखों का दूर? कहते हैं जब तक आत्मबोध ब्रह्म बोध न हो। इसीलिए यहां नृसिंहता अपनी उपनिषद में लिखते हैं आत्मा एव नृसिंह देवो भवती, इसलिए आत्मा ही नृसिंह देव है महाराज, इसलिए नृसिंह देव तो आपको बनना ही पड़ेगा। जब तक ऐक्य का अनुभव न हो तब तक इस जन्म मृत्यु दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं। इसलिए टीकाकार बतला देते हैं नृसिंह देवो ब्रह्म भवति, वही नृसिंह देव ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि भी श्रुति भीर। और फिर द्वितीय बृहदारण्यक श्रुति का उद्धरण दे रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म, उसके आगे बताते सर्वानुभूत और मांडुक्य की भी है। तो ये जो अयम आत्मा ब्रह्म है, ये जो है महाराज अयम आत्मा ब्रह्म, अयम शब्द के द्वारा किसको परामर्श कर रहे हैं? अयम तो अयम आत्मा ब्रह्म, अयम जो आप छोटे दायरे में मान रहे जान रहे, अयम आत्मा ब्रह्म, तो कहां उठा के ले जा रहे? फिर आगे जाकर के बतलाते हैं, सैव दृष्टा श्रोता मन्ता, नहीं है उसका, हाँ, विज्ञाता, वही महाराज जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, जो नित्य है, जो सत्य है, जो अनंत है, वही महाराज दृष्टा के रूप में, श्रोता के रूप में, मन्ता के रूप में और विज्ञाता के रूप में महाराज विराजमान है। पता लग रहा है ना, जो व्यापक है, अनंत है, नित्य है, वही इस छोटे से घट में रह करके मैं कर रहे, और वही महाराज ये सब करने वाला भी वही है। मतलब हम लोग छोटे में तो उस दिव्यता का बोध न होने के कारण कर्मजन्य दुख आदि को हम प्राप्त कर रहे, उसी को यहां बतला रहे अयम आत्मा ब्रह्म। इसलिए महाराज इस प्रकार से श्रुति प्रमाण के द्वारा इत्यादि भी श्रुति भीर आत्मनो ब्रह्मी वैदम प्रतिपादनात्, आत्मा ही ब्रह्म है, आप ही है ना, तो आप ही इतना जोर से बोला फिर ब्रह्म है, धीरे क्यों हो गया मैं ही ब्रह्म हूं, थोड़ा देखो बोलने में भी थोड़ा अंदर से कोई अरे अरे क्या जड़ता है भैया हाँ मैं ही ब्रह्म हूं प्रतिपादनात् तस्य अपि आनंत्यम सिद्धम इति तात्पर्यम, वही अनंतता का प्रतिपादन करके बतलाया, उपनिषद के प्रमाणों के द्वारा प्रस्तुत किया कि भाई जो नित्य है, जो सत्य है, वो अनंत्य भी है, किसी भी परिच्छेद के द्वारा, चाहे वो काल हो, देश हो, चाहे वो वस्तु हो, उससे उसको परिच्छिन्न कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सब के सब माया कल्पित है, जो कल्पित वस्तु है वो कभी भी सत्य हो नहीं सकते। तो एकम एवा द्वितीयम जो अस्तित्व है, सत्ता है, तो महाराज उसको कल्पित के द्वारा, कल्पना के द्वारा आप, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान अभी भी है, ब्रह्म मैं हूं, इतना तो ज्ञान है ही, परंतु ये केवल मात्र कल्पना है। तो कल्पना के ज्ञान से महाराज हमारा दुखों का अत्यंतिक निवृत्ति, इसलिए कल्पना नहीं, वास्तव हकीकत में अनुभव, अनुभव रूप तक आपको पहुंचना। इसलिए देखिए ना, जब तथाकथित तो ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं और सब ब्रह्म है, इतने जब सुनते हैं तो बस आप क्या लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, बस आप, बाकी तो कोई ब्रह्म है नहीं। आप उल्टा कैसे ये होता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हो गया, बाकी सब जो अब्रह्म है ना, तो भाई पूजा मेरे ही होता है। ऐसे तथाकथित ब्रह्मज्ञ बहुत होंगे, ऐसा नहीं। मैं मतलब किसको आप, मैं शुद्ध वहां तक लेना है, ये शरीर इंद्रिय मान बुद्धि विशिष्ट जो मैं ही ब्रह्म हूं, तो विरोचन ही होगा, इंद्र विरोचन संवाद जैसे लगेगा, वो नहीं। शुद्ध तत्व तक पहुंचने पर सारा उपाधि जब हटी तो व्याधि भी। इसीलिए महाराज इस प्रकार से उन्होंने अनंतता का प्रतिपादन कर दिया। तो महाराज हमारे स्वरूप में तीन तत्व को हम लोगों ने पाया कि भाई जो मैं हूं, मैं रूप से जो आप अनुभव कर रहे हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा के रूप में इस घट में मौजूद है, और महाराज उनका स्वरूप क्या है, वो सत्य है, नित्य है और अनंत है, और इसीलिए वो कभी भी किसी भी काल, देश और वस्तुओं के द्वारा उसको आप काट नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते। अब जीव ब्रह्म की ऐक्य का प्रतिपादन शास्त्र पंचदशीकार स्वयं कर रहे हैं। यहां एक प्रश्न उठा रहे, देखिए टीकाकार के प्रश्न को ही तोला देख लीजिए। ननु जड़स्य जगतः जगतो ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मणः परिच्छेदकत्व अभावे अपि चेतनयोर् जीव ईश्वरयोः तद असंभवात् तत्कृत परिच्छेदवत्वेन आनन्त्यं ब्रह्मणो न संगच्छेत इति आसंक्य तयोर अपि उपाधिक औपाधिक रूपत्वेन पारमार्थिकत्वाभावात् न तयोरपि वास्तव परिच्छेद हेतुत्वम् इति अभिप्रायेन आह। ननु शंका को थोड़ा ध्यान दीजिएगा फिर समाधान। ननु जड़स्य जगतो ब्रह्मणो आरोपितत्वेन, भाई ये जो जगत जो है वो जड़ है और जड़ महाराज ब्रह्मणी आरोपितत्वेन, ब्रह्म में आरोपित है, जड़ जो है आरोपित है चेतन में, ये तो समझ में आया। और इसके लिए परिच्छेदकत्व भाव, और चूंकि जड़ है पदार्थ, जड़ कभी भी चेतन को परिच्छिन्न नहीं कर सकते, इसमें तो कोई संदेह नहीं ना। जो जड़ है महाराज वो चेतन को कैसे काट सकता है? तो ये जगत जड़ है, तो ये जगत जो है कभी भी चेतन को छोटा नहीं कर सकते। प्रश्न यहां नहीं है, प्रश्न क्या है अब बतला रहे। कहते हैं ठीक है, परिच्छेदकत्व अभावे अपि, परिच्छेद का अभाव होने पर भी वो अपरिच्छिन्न है, अनंत है, क्योंकि जड़ उसको काट नहीं सकती, इतना तो हम समझ गए। परंतु चेतनयोर जीव ईश्वरयो हो असंभवात्, महाराज चेतन जीवत्व और ईश्वरत्व है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर के अद्वैत द्वैत विशिष्ट अद्वैत ये सब विभाग को आ गया। भाई ये जो जीवत्व है, ये जो ईश्वरत्व है, ये जो जीव और ईश्वर है, ये तो चेतन है, तो ये चेतन जो है ब्रह्म के अनंतता को काटेगा या नहीं, परिच्छिन्न बनाएगा या नहीं, परिच्छेद कर पाएगा या नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा, कारण क्या है? प्रतिज्ञा मात्रेन न सिद्धं भवति, भाई केवल आप प्रतिज्ञा का हेतु क्या है, नहीं होगा, अरे नहीं होगा इसके पीछे क्या हेतु है, कारण क्या है? माने प्रश्न ठीक है कि नहीं, भाई जड़ काट नहीं सकता है चेतन जो है जीव और ईश्वर, तो ब्रह्म व आत्मा अनंत है, जीव भी है ईश्वर भी है, तो महाराज आपके अनंतता परिच्छिन्नता में बदल गया। प्रश्न को थोड़ा चिंतन कर लीजिए तब वो, क्योंकि ये एक मुख्य ये है अद्वैत, अद्वैत को हाँ, तो ये जो जीवत्व अथवा ईश्वरत्व व जीव और ईश्वर, इसके द्वारा अनंतता का परिहार किया जा सकता है। इसीलिए यहां देखिए पंक्ति को देखिए, चेतनयोर जीवेश्वरयो हो तद असंभवात् तत्कृत परिच्छेदवत्वेन आनंत्यं ब्रह्मणो न संगच्छेत्। इसलिए महाराज ईश्वरत्व जीवत्व के कारण ब्रह्म जो अनंत्य है उस वो संभव नहीं है, न संगच्छेत् इत्यासंक्या, ऐसा आशंका होने पर तयोर अपि उपाधिक औपाधिक रूपत्वेन पारमार्थिकत्वाभावात्। यही है उत्तर देते हैं, ये जो तुम जीवत्व ईश्वरत्व जीव और ईश्वर को अनंतता का प्रतिजोगी मान रहे हो, कहते ये जो जीवत्व है ईश्वरत्व है ये केवल मात्र औपाधिकी है, औपाधिक जो औपाधिक है वो कभी भी सत्य आरोपित अस्तित्व है ना, इसीलिए हमारे कल्पित है इतना तो हो गया, लेकिन ये जो अनुभूति सत्य है ये भी समझ में आ जाता है। मतलब जड़ कल्पित है, चेतन कल्पित है क्या? जड़ तो कल्पित है, चेतन भी कल्पित है क्या? ये ध्यान देना चाहिए, कई बार कल्पित शब्द चेतनता के साथ कभी भी कल्पना नहीं जोड़ सकते। चेतन तो एक ही है, ये जो हम अलग करके मानते ये तो हमारे कल्पना है, इसलिए शास्त्र जब कहते चेतन कभी भी कल्पित नहीं है तो वो जो विशाल व्यापक चेतन चैतन्य वहां तक हमारी बुद्धि को ले जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जीव ईश्वर भी कल्पित है क्या? जीव और ईश्वर भी कल्पित है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, जीव और ईश्वर कल्पित है क्या? मैं जीवत्व ईश्वरत्व नहीं बोल रहा हूं, उत्तर तो दे रहे लेकिन इसी पे जा रहे। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म, तो इसीलिए ये जो जीवत्व और ईश्वरत्व ये औपाधिक को कल्पना बता रहे, ये जीवत्व ईश्वरत्व जो है कभी भी इसलिए देखिए एक व्यक्ति नाटक में राजा बना, तो ये जो वास्तव वो राजा नहीं है परंतु तो वास्तव खत्म हो गया कि कौन सा सत्य कौन है? अच्छा एक ही आप ही मान लीजिए ना, एक जगह राजा बने और एक जगह भिखारी बने, तो राजत्व और भिखारीत्व ये सत्य है कि इससे दोनों से भिन्न जो आप है वो थोड़ा चिंतन कर ली करना चाहिए, क्योंकि कई बार मन में जीवत्व ईश्वरत्व ये कैसे काट सकते भाई, वो तो धर्म, ये जो जीवत्व ये जो राजा बना आपने राजत्व राज धर्मत्व आप में आया, भिखारी बना तो भिखारी धर्मत्व आप में आया, लेकिन वास्तव में आप न तो राजा है। ठीक उसी प्रकार इसीलिए यहां प्रश्न है कि भाई जीवत्व और ईश्वरत्व ये कल्पित है न कि जीव और ईश्वर, क्योंकि जीव ईश्वर भेद तो वहां है ही नहीं महाराज, इसीलिए यहां प्रश्न करे जीवत्व और ईश्वरत्व जो है महाराज ये कैसे, ये अगर दो है तो इसके द्वारा तो अनंतता का परिहार कर सकते हैं, तो उसी को बतला रहे कि भाई जीवत्व और ईश्वरत्व ये औपाधि की धर्म है, उपाधि के द्वारा भाई सत्य को कभी भी छोटा नहीं कर सकते। आपने ड्रेस पहना और ड्रेस कल्पना है, मतलब राजा का राजा वेश राजा ड्रेस पहन लिया उससे आप राजा बन गए, और भिखारी का ड्रेस पहन लिया जिससे आप भिखारी बन गए, तो ड्रेस से आपके ऊपर आरोप किया गया कि राजा है ये भिखारी है, वास्तव में आप ना तो राजा है ना भिखारी है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य में ईश्वरत्व और जीवत्व के कल्पना है, इसी को आगे तीन श्लोक के द्वारा व्याख्यान भी करने वाले ग्रंथकार स्वयं ही। इसलिए औपाधि की जीवत्व ईश्वरत्व है, वास्तव में महाराज कोई ईश्वर कोई जीव वास्तव में आप नहीं है, पता लग रहा है ना। आप नहीं है मतलब जो जीव मान रहे हैं ना, सुखी दुखी कर्ता भोक्ता मैं, तो ये वास्तव में महाराज आप है ही नहीं, आप नाटक ही कर रहे हो। लेकिन दुखी दुख इस बात के पता नहीं लग रहा कि मैं नाटक। सत्यम ज्ञानम अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तद्वस्तुतस्य तद् ब्रह्म तद्वस्तुतस्य तद् ईश्वरत्वं च जीवत्वं ईश्वरत्वं च जीवत्वं उपाधिद्वयकल्पितम् उपाधिद्वयकल्पितम् सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म तद्वस्तुतस्य तत् ईश्वरत्वं च जीवत्वं उपाधिद्वयकल्पितम्। हाँ, यत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तद वस्तु तत्वस्तु, जो हमारा सत्य है ज्ञान है अनंत रूप है वही ब्रह्म तत्वस्तु के द्वारा बतलाया। वस्तु शब्द के द्वारा केवल मात्र सत्य नित्य शाश्वत को ही समझना। वस्तु मतलब कौन वस्तु, इसीलिए बतला रहे ना तद वस्तु। तद वस्तु मतलब किसको परामर्श, तद शब्द के द्वारा सत्य ज्ञान अनंतम यत तत वस्तु। और महाराज तस्य तद वस्तु तस्य तस्य मतलब उसका, तस्य तत ईश्वरत्वम जीवत्वम च उपाधि द्वय कल्पितम तस्य। इसलिए पहला जो अन्वय है ना उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जत जो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म तद वस्तु, वहां तक जाइए। वो जो वस्तु है वो तस्य उस वस्तु के तत् तत्सब ईश्वरत्व और जीवत्व उपाधि द्वय कल्पितम। इसलिए ब्रह्म के ही दो उपाधि, आप मां भी है आप है ना, है कि नहीं। सब समझ करके कैसे बैठे हैं फिर भी दुख का अपनोदन नहीं कर पा रहे। इसलिए तो आप ये तमेव माता चपिते सब अर्थ देखो एक ही अद्वैत में ही ले जाने वाला है। तो इसीलिए ये जो औपाधि की जब संसार के सामने है तो भाई पतिदेव आ गया तो पतिदेव की तरफ से आपने एक आयनक लगा दिया चश्मा, तो मैं पत्नी हूं। बेटा आ गया तो एक चश्मा लगा लिया, मैं माता हूं अथवा तो पिता हूं। तो भाई कभी चश्मा उतार करके भी देखा करो कि हकीकत में मैं माता पिता हूं, पत्नी हूं पति हूं, बेटी हूं बेटा हूं, मैं क्या हूं। तो इसी प्रकार ईश्वरत्व और जीवत्व को लेकर के बड़ा शांति से नहीं बैठने का कि भाई उपाधियों को छोड़ करके भी त्याग करके भी थोड़ा अपना स्वरूप का बोध करना चाहिए। इसीलिए यहां लिखते हैं तस्य तत् ईश्वरत्व जीवत्व उपाधि द्वय कल्पितम, भाई उसी का ये दो उपाधि है और ये कल्पित है। इसलिए देखिए ईश्वरत्व जीवत्व कल्पित है, ईश्वर जीव कल्पित नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ईश्वरत्व और जीवत्व। यत् सत्यादि रूपम् ब्रह्मा तद वस्तु तदेव पारमार्थिकम् तस्य ब्रह्मणो जल्लोक प्रसिद्धम् ईश्वरत्वम् जीवत्वम् च तद वक्ष्यमाणा उपाधिद्वयेन कल्पितम्। देखिए जो अर्थ हमने किया, यत् सत्यादि रूपम् ब्रह्म तद वस्तु तदेव पारमार्थिकम्। जो वस्तु है हमारा सत्य ज्ञान अनंत, वही पारमार्थिक है, सत्य है। और तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म के जल लोक प्रसिद्ध, ये जिस लोक में जो प्रसिद्ध है ना, ईश्वरत्व जीवत्व, तद बक्ष्यमाण उपाधि द्वयम्। ये जो दो उपाधि है ना, बक्ष्यमाण मतलब आगे बतलाने वाले, आगे दोनों तीन श्लोक के द्वारा उसी का बतलाने वाले है कि बक्ष्यमाण जो उपाधि द्वय है ना कल्पितम्। भाई ये जो चैतन्य में ही ईश्वरत्व और जीवत्व, ये जो दोनों उपाधि है, ये उपाधियों का वर्णन आगे ग्रंथों में करने वाले हैं। और उपाधि मतलब ही है कल्पितत्वम, इसीलिए लिखते हैं उपाधि द्वयेन कल्पितम्। अतः कल्पितत्वात् एव जड़वत् जीव ईश्वरयोर अपि तत्परिच्छेदकत्वाभाव इति भावः। और महाराज, अतः चूंकि जीवत्व और ईश्वरत्व कल्पित है, अतः कल्पितत्वाद एव, कल्पित होने के कारण ही एव जड़वत जड़ जैसा जीव ईश्वरयोर अपि, मारा जड़ जैसा ये जीव और ईश्वर है और उपाधि के कारण, और जो मारा तत्परिच्छेदकत्वाभाव, और उपाधि के द्वारा उसको कभी भी परिच्छेद कर नहीं सकते इति भाव। इसलिए महाराज उपाधि दोनों की ओर से जब हम देखते हैं, तब महाराज वही जीव है वही ईश्वर है, और दोनों उपाधियों को हटाओ तो महाराज ना वो रक्त स्फटिक है ना श्वेत, उनका अलग ही। उपाधियों को द्वारा जब हम उनको पहचानने की कोशिश करते हैं तो उपाधि के रंग रूप से उनको हम समझते हैं, वास्तव में ना तो वो ईश्वर है न वो जीव है, वो तो एकमेव अद्वितीय आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप आत्मा परब्रह्म है। आगे 38, 39, 40, 41 तक यही जो जीवत्व और ईश्वरत्व का ही प्रतिपादन करेंगे उपाधि द्वय का। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।